так славно, так незабутньо усміхнулась йому. І доки він йшов з групою пасажирів до маленького аеродромного автобуса, щоб їхати до свого повітряного лайнера, три руки із-за бар'єра, дві дівочі і одна хлоп'яча, все махали йому, бажали щасливого польоту, ніби казали: «Не журись, льотчику, не опускай крила, хлопче!» І подумалось тоді, яку велику підтримку можуть подати людині в такому, як у нього, душевному стані, зовсім невідомі тобі люди. Троє добрих сердець, троє душ, з якими ти, певне, назавжди розминешся в океані людства. Ще довго після того жили в його душі і ті прощальні помахи рук, і світлі чисті усмішки незнайомих людей, що, мов би, освітили йому дорогу із Внуково. Запропонували йому, як і обіцяно було, наземну службу. Прийшов додому, сказав дружині: «Пропонують полігон». «І ти згодився?» «Я солдат». «Ах, ти хочеш, щоб я вік звікувала в казармі? Квартиру з видом на море міняти на якусь глухомань? Іншим ресторани й театри? А мене на полігоні пустирище? Де ще й бомбу на голову кине який-небудь роззява? Ні, дякую, красненько, не їду». І не поїхала. Поїхав він сам. Барсуком жив у закутку полігонної казарми з усміхненою джокондою на стіні, до якої тільки й зверталась душа в хвилини розпуки і самотності. «Так, я солдат. Якщо треба тут, буду тут. Якщо з льотчика треба стати кротом підземельним, стану кротом. А скаже вітчизна: снарядом стань, стану снарядом, ракетою стану, чорт візьми». І це не було пусте храбрування. Людина обов'язку і честі. Людина, що ради справи, ради товариша, готова на самопожертву. Таким його знало командування, і таким він справді був. А тим часом життя в непривітті полігонного барака, звідки джоконді твоїй тільки й видно жовті безрадісні кучугури піску, що підступають до самих вікон, та стенд, забитий серед колючок та молочаю: «Воїн, виконуй устав бездоганно, сміливо і чесно». Під цим девізом тепер проходило його життя. Холостяцька безладь кімнати, купи книг по кутках, пудові альбоми репродукцій. Часом зубами скрегочеш від тоскності за тим, що було. Друзі десь без тебе літають, а тебе з неба, з польотів, де співала душа, кинуто в пекучі оці кучугури, в задушливі чебреці, зарості колючок, що ними нібито, як настояти на горілці, хвороби якісь лікують. Небайдужий до малярства, Уралов і сам деколи потроху малював. Етюди його вихрились барвами яскравими, палаючими. А тут і етюдник засох, припорошений пилом. Уралов терпіти не міг ці сіро-жовті пустельні тони, що оточували його. Вилинялість, полігонна пустеля, піщані бархани, що тягнуться аж до край неба. Тільки глянеш на них, так одразу тоскно стає, завив би вовком. Арена пісків, пустизна, царство ящерок, і ти тут ящерячим життям живеш. А коли випаде забратися далі, в ті несходимі кучугури, то виявиться, що всі вони у вирвах, у ямах, пориті, поколупані, живого місця нема. Пісок начинений металом, брухту тонни можна було б наздавати. Бійці дечому знайшли навіть застосування. Біля казарми – урни для сміття, з чорних, перекинутих догори.